व्याख्यातेपि सूत्रे ब्रह्म विद्या नाद्यापि स्पष्टीकृता इति आशंका हो। सूत्र हिरण्यगर्भ व्याख्यान फिर ब्रह्म विद्या न स्पष्टीकृता इति आशंका समाप्ता। समाप्ता ब्रह्म विद्येयं कैवल्यावाप्तयेखिला यामोवचस्तभार्यायै याज्ञवल्क्योति विस्तरात् इयं ब्रह्म विद्या कैवल्य अखिला ब्रह्म विद्या कैवल्य अव्याप्तये व्याख्या समाप्ता याम याज्ञवल्क्यः अति विस्तरात् स्वभार्यायै अवोचत्। सा सफला समाप्ता चेद् उत्तरग्रन्थ वैर्थ्यं सा ब्रह्म विद्या फल के साथ समाप्ता चेद् कविलाव आप तभी बता दिया फल तो उत्तर ग्रंथ वैर्थ इत्याशंका यथोक्त यथोक्त ब्रह्म विद्याया इत आरभ्य भण्यते आख्यायिकेयं स्तुत्यर्था प्रवृत्त्यंगतया परा। इत आरभ्य इयम आख्यायिका भण्यते यथोत ब्रह्म विद्या तुत्यर्थ प्रवृत्तिअंगतया पराख्यायिका प्रवृत्तिअंगतया व्याख्याते तुत्यर्थ प्रवृत्तिअंगतया ब्रह्म विद्या तुत्यर्थ इयम आख्यायिका प्रवृत्तिअंगतया स्तुत्यर्वैफल्यम इति आशंका प्रवृत्तिअंगम। ब्रह्म विद्यां स्तोतुम आनीता या आख्यायिका तदर्थ वक्तव्य तस्याति भाष्यम वाचस्ते जो आख्यायिका है उसका अर्थ कहना चाहिए कहने के लिए तस्या इत्यादि भाष्य की व्याख्या आख्यायिकार्थम आख्यायिकार्थमंत्राभ्याम व्याचस्ते श्रुतिराधरात् श्रुतिमंत्रस्तुतो ह्यर्थ आद्यत्वं निगच्छति। आख्यायिकार्थं श्रुति आदरात् मंत्राभ्यां व्याचष्टे पूरी आख्यायिका का अर्थ को दो मंत्र में कहा गया श्रुति स्वयं मंत्राभ्याम व्याचष्टे यस्मात् स्तुति मंत्र स्तुतो ही अर्थ आद्यत्व निगच्छति श्रुत्या मंत्रिश्च श्रुति मंत्राभ्याम स्तुतो ही अर्थ आद्यत्व निगच्छति तो श्रुति मंत्राभ्याम व्याचष्टे मंत्र रूप मंत्राभ्याम श्रुति व्याचष्टे श्रुति तो मंत्र ब्राह्मण मिल करके तो श्रुति स्वयं ही मंत्राभ्याम मंत्र रूपेण तथा व्याचष्टे मंत्राभ्याम मंत्र रूप से व्याख्यान कर मंत्र के द्वारा दो मंत्र के द्वारा श्रुति मंत्र स्तुत स्तुति स्तुते स्तुति मंत्र नहीं श्रुति के द्वारा श्रुत मंत्र के द्वारा श्रुति मंत्राभ्याम श्रुत मंत्र के द्वारा स्तुत तो मंत्र दो है श्रुति के द्वारा श्रुत या श्रुति घटक मंत्र मंत्रो वक्षमाण श्रुत्युत्थार्थ से मंत्राभ्याम मुक्तिरनाथी ऐतिहास श्रुति अतिरिक्त हेतु श्रुति मंत्र स्तुत श्रुति अंतर्गत मंत्र स्तुत है तो श्रुति अंतर्गत मंत्र था श्रुति मंत्रा, श्रुति मंत्राभ्याम करने से ठीक है। श्रुतिया तो कहीं मंत्र के द्वारा, श्रुति के द्वारा कहा होता मंत्र के द्वारा, और मंत्र स्वयं तो श्रुति है, मंत्र के द्वारा श्रुति व्याख्यान कर कहती है। मंत्राभ्याम श्रुति व्याचस्य, हाँ दो मंत्र के द्वारा श्रुति कहती है, तो दो मंत्र के द्वारा श्रुति कहती है तो मंत्र के द्वारा स्तुतार्थ, मंत्र के द्वारा स्तुतार्थ कहेंगे तो हाँ श्रुति मंत्र के द्वारा तो मंत्र तो स्रौत मंत्र है, श्रुतिस्थ मंत्र के द्वारा मंत्र यहाँ तो मंत्राभ्याम हो गया, सर्वत्र दो मंत्र होगा कोई जरूरी नहीं एक मंत्र अधिक मंत्र हो, तो मंत्र के द्वारा स्तुतार्थ, और मंत्र के बिना केवल श्रुति के द्वारा स्तुत नहीं हो सकता है, केवल मंत्र नहीं केवल श्रुति के द्वारा नहीं होगा। हाँ यहाँ तो नहीं, यहाँ तो सामान्य है, उससे स्तुते स्तुत अर्थ आदि तो निगच्छति हेतु है, उसके द्वारा स्तुत अर्थ से आदि तो निगच्छति, तो सर्वत्र उसके द्वारा स्तुत अर्थ आदित्व को प्राप्त करता है, तो सर्वत्र यहाँ के लिए नहीं, कहीं भी हो श्रुति के द्वारा मंत्र के द्वारा स्तुत अर्थ आदि तो निगच्छति। इसे मंत्र से भिन्न श्रुति कहेंगे तो ब्राह्मण लेना नहीं, श्रुति फिर देना जरूरत नहीं ना, श्रुति मंत्र श्रुत करके दे तो मंत्राभ्याम श्रुति कहती, मंत्राभ्याम स्तुत अर्थ मंत्र के द्वारा श्रुति कहती है तो व्याख्यान करती है, तो श्रुति भी तो कहती है ना, मंत्र के द्वारा श्रुति भी कहती है, तो श्रुति के द्वारा भी कही गई मंत्र के द्वारा भी कही गई, तो मंत्र के द्वारा स्तुत हुआ श्रुति के द्वारा भी स्तुत है, श्रुति के द्वारा उक्त है तो स्तुति अर्थ उक्त आगे आदे तो नहीं इच्छाती, मंत्र कहीं भी अर्थ हो मंत्र के द्वारा कहा जाए, कहीं मंत्र के बिना श्रुति के द्वारा कहा जाए स्तुति किया जाए तो ग्राह्य होगा, तो इसलिए यहाँ श्रुति से मंत्र के द्वारा स्तुति करती है। वो मैं कहता हूँ श्रुति अलग लेना मंत्र अलग लेना, कहीं श्रुति के द्वारा मंत्र के बिना ब्राह्मण से भी स्तुति हो सकती, तो श्रुति श्रुतिया स्तुत मंत्रेण स्तुतश्च मंत्र स्तुतश्च, श्रुतिया स्तुतो वा मंत्रेण स्तुतो वा अर्थ आध्यात्म निगच्छति, इसलिए श्रुति मंत्राभ्याम व्याचष्टे श्रुति कहती, और श्रुति जो व्याख्यान करती इसलिए स्तुति के लिए मंत्रो वक्यमाण आगे कहेंगे। श्रुति उतार्थस्य मंत्राभ्याम उत्त्यानर्थिका इत्याक आध्यात्म स्तुति अतिरिक्त हेतु रीति द्योतक ही शब्द, हाँ स्तुति के लिए तो कहती, स्तुति के लिए कहती केवल स्तुति के लिए नहीं आध्यात्व को, आध्यात्व भी हेतु है श्रुति, क्यों कहती श्रुति केवल स्तुति के लिए नहीं ग्राह्यत्व के लिए आध्यात्व के, आध्यात्व भी हेतु है स्तुति से अतिरिक्त हेतु आदि हेतु इति द्योतक ही शब्द द्योतक। अच्छा नहीं नहीं आद्यत्व स्तुति अतिरिक्त हेतु, आद्यत्व हेतु कह स्तुति स्तुते है अतिरिक्त अधिक स्तुति आद्यत्व का कारण, आद्यत्व हेतु आद्यत्व ग्राह्यत्व क्यों स्तुति अतिरिक्त उसका हेतु हुआ, स्तुते स्तुति भिन्न नहीं स्तुते है अतिरिक्त स्तुते अधिक आद्यत्व हेतु स्तुति स्तरी कीदृशी इतिहास अभाव अवाप्त पुरुषार्थोपि याम रक्षति चचीपति प्रत्यग विद्येवतेन स्या दुदार फल साधनम्। शचीपति ही अवाप्त पुरुषार्थों पर याम अरक्षत तेन अरक्षत तेन प्रत्येक विद्येव उदार फल साधन स्यात्, ज्ञान प्राप्त कर अभाप्त पुरुषार्थ ही है ना, फिर उसकी रक्षा की विद्या की सबको नहीं देकर यहाँ में अरक्षत तेन से उदार फल साधन प्रत्यय विद्या है, इसकी रक्षा की तो इसलिए वही विद्या प्रत्यय विद्या ही मोक्ष फल का साधन है। सैव प्रत्यय विद्या युज्यम सैव साव सैव प्रत्यय विद्या याम सतीपते रक्षत सैव प्रत्येक विद्या सैव इसे अन्वय करना तेन कृत्य कृत्य से तत्पालन तेन का तो विद्या स्तुत्यंतर महा दूसरी स्तुति महता च महता च यतो श्रीभ्या माया सेनार्जिता पुरा ब्रह्म विद्या ततो नास्या मुक्तो स्यात् साधनं परम। यह तो अश्वभ्याम पुरा महता आयसेन और ब्रह्म विद्या अर्जिता ततो अस्याः परम साधनं मुक्तो न नास्ति, इससे अधिक कोई साधन नहीं मुक्ति के लिए। तृतीयांतर महानिश्चय निश पंचम अच्छा विद्या विद्या से भिन्न कोई पर उत्कृष्ट साधन है ही नहीं। निशेष पुरुषार्थानां कैवल्योत्तमता यथा साधनानामपि तथा तद्विद्योत्तम साधनम्। यथा निश्चय पुरुषार्थानां कैवल्यस्य उत्तमता कैवल्य उत्तमता तथा साधनानामपि तद्विद्या उत्तम साधनम् ब्रह्म विद्या उत्तम साधन है, अन्य विद्या है परंपरा से हो। विद्यास्तुति प्रकारं प्रदर्श्य आख्यायिकार्थं मंत्राभ्याम इत्यत्र उक्तम अनुवदति मंत्राभ्याम शुद्धि व्याख्यान करते अनुभूत अश्वी अश्व्याथर्वणयुर्वृत्तं ब्रह्म विद्याप्ति कारणात् यत्प्रागाविष्कृतिस्तस्य मंत्राभ्यां क्रियतेऽञ्जसा यत यत नहीं यत आगे यत अश्व्याथर्वणयोर वृत्तम ब्रह्म विद्याप्ति कारणात् यद वृत्तम प्राग प्राग वृत्तम यत ब्रह्म विद्याप्ति कारणात् अश्व्याथर्वणयोर प्राग वृत्तम तस्य आविष्कृति ही अंजसा मंत्राभ्याम क्रियते उसको ही मंत्र के द्वारा प्रकट किया जा किया जाता है। अश्व्यात अश्वि अश्विनौ च अथर्वण च अथर्वा च अथर्वण च अश्वि अथर्वण है अश्वि के और अथर्वण दोनों में उनका जो वृत्त घटना हुई तत् तस्य आविष्कृति मंत्राभ्याम क्रियते मंत्राभ्याम आविष्क्रियमाणम आख्यायिकार्थम संक्षेपण मंत्र के द्वारा जो आविष्क प्रकट किया जाता है आख्यायिकार्थ संक्षेप करते हुए प्रवर्ग प्रथमाध्यायस्थ आख्यायिका श्रुतिर अर्थमह प्रवर्ग ब्राह्मण प्रथमाध्याय में जो आख्यायिका उस श्रुति का अर्थ अश्विभ्याम अश्विभ्याम प्रार्थितो तर्वा मधु विद्यामिमां किल तावत्थर्वा ब्रवीदीन्द्र सिन्द्यान्मे ब्रुवत शिर अथर्वा अश्वभ्याम प्रार्थितः इमा मधुविद्याम किल तौ अथर्वाब्रवीत। तौ अथर्वा दोनों को अथर्वा ने कहा था इंद्र में सिर छिंद्यात इति ब्रुवन, इंद्र मेरा सिर छेदन कर देगा ऐसा कहते हुए उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। अतो भयादिमां विद्याम युवाभ्याम न ब्रवीम्यहम् तमु चतु पुरे बाबा मेन्द्रश्चेदनतः शिरः चित्त्वा तवा स्वयं संधाय शिरसुष्यावहे ततः बृहत्वस्वेन शिरसा मधुविद्यां विमुक्तये। एवमस्तीत्यनुज्ञाते चित्त्वा तस्यात तच्चिरः समधत्तां शिरो स्वस्य तेन विद्यामुवाचसः। पुनश्चिन्नेत शिरसि तेनेन्द्रेणाश्विनावपि समधत्तां शिरस्तस्य विद्यां स्वशिरसा तसः। शेषामवोचदश्विभ्या ऋतायन्नात्मनो वचः यतेव मतस्तस्मात् सत्यं रक्षं प्रयत्नतः। अश्विभ्यां प्रार्थित अथर्वा मधुविद्याम्यां तौ अश्विनौ अथर्वा अब्रवीत् इंद्र में शिर छिंद्यात इति ब्रुवत, इंद्र शिर छेदन कर दे। अतो भयाद इमाम विद्याम युवाम न ब्रवीम्यहम, अहम युवाभ्याम चतुर्थांद विद्या नहीं देता हूँ वैसे। तम उचतु तम अतर्वाणम उचतु अश्विनौ आवाम पुरेव इंद्रछेदन पुर इंद्रछेदनता पुरेव शिर छित्वा तव तव शिर छित्वा अश्वयं संधाय अश्वयं शिर संधाय तत सस्यावहे। इंद्रचेदन के पहले तव शिरश्चित्व छेदन करके अश्व से इदम शिर अश्वयं शिर संधाय वयम श्रोता आवाम सस्यावहे हम दोनों सुनेंगे। तत ब्रूहि अतो अश्वेन शिरसा मधुविद्या मधुविद्या ततः अश्वेन शिरसा ब्रूहि भूमिताय उपदेश करो। एवमस्ति अनुज्ञाते एवमस्ति अनुज्ञाते से तस्य अथ तच्छिर चित्वा अश्वस्य शिर समधताम अश्व के शिर लगा दिया तेन से विद्यामुवाच अथर्वाण। पुनः इंद्रेण चेन्ने तेन इंद्रेण चेन्ने अथ अश्विना अभी तस्य शिर समधता फिर अपना शिर को लगा दिया। स्वशिरसा स विद्याम शेषाम अवचत फिर अथर्वण अपने शिर से बाकी जो रहा उपदेश किया। अश्विभ्याम रितायन आत्मनवच आत्मनवच रितायन सत्यम कुर्वन यतेवम अतः तस्माद् प्रयत्न तो सत्यम रक्ष्यम श्रुति के उपदेश चाहते किले इति श्रुति मात्र सिद्धतया स्वार्थस्य परोक्षतोक्ति मधुविद्यायमाम किल अभजत श्रुति मात्र परोक्षम ततो अस्य शिरो अवसाद इति यावत् ततो तत प्रथम तत सोश्याव है तत यही तत है किसका ततो अश्वे शिरोवस ततो अश्वे शिरोवसादित आवाद हाँ वही अश्व संध्या शिव सोश्याव है तत तत का तो अश्वे शिरोवसाद अश्व शिव से बोला बोलो हम सुनेंगे बोलो तत का अर्थ है इंद्र प्रयुक्त भयाभाव अथ शब्दार्थ और अतः उसके आगे तथा के आगे तथा के आगे अतः है अच्छा वही हाँ हाँ बुरी अतो अतः आया तथा के आगे ठीक है अतः क्या अर्थ क्या इंद्र प्रयुक्त भयाभाव हाँ बुरी अतः इंद्र प्रयुक्त भय नहीं ब्राह्मणानुज्ञानन्तरं तद्य शिरच्छेदस्य अनुज्ञाधीनतया निर्दोषत्वार्थो अथ शब्द अथ अश्वेन शिरसा मध्यविद्यां विमुक्तये एवमति अनुज्ञाते चित्वा तस्य अथ अथ अथ युद्या है ब्राह्मण अनुज्ञानन्तरं तद्य शिरच्छेदस्य उनकी अनुमति के बाद शिरच्छेदन से सच्चेदन अनुज्ञाधीन होने से निर्दोषत्वार्थ अथर्वण ब्राह्मण है उनका सच्चेदन निर्दोष क्यों अनुमति के अधन अथ शब्द दिया विद्या प्रवचन उपक्रम अनंतरम पुनः शब्दार्थ पुनः छिन्ने अथ शिवश इंद्रियण पुनः कहते विद्या प्रवचन आरंभ करते समय आरंभ करने के बाद शिरच्छेद अनंतरम अथ शब्दार्थ शिव तस्य विद्याम स्वशिरसा अथ स शेषाम अथ स जो अथ सदाया न पुनश्चिन्ह अथ अच्छा पुनश्चिन्ह अथ अथ सदा छेदन होने के बाद पुनः शिवच्छेदानंतर अथ सद हो गया स्वशिर संधानानंतरम अति हृष्टि विद्या शेषधान हेतु अतः उच्यते आगे फिर स्वशिरसा अथ स श्री श्याम बचत ये तो सौदा गया स्वश्री संधान अनंतरम अनंतरम अतिहृष्टि अतिहर्ष है विद्या से सिद्धान हेतु अथ इति किमर्थम ब्राह्मणो जीवित संदेह प्रभुतस्तत्राह रेतायन आत्मन सत्यम तस्य तात्पर्य महा यतः एवं अथ तस्मात् सत्यम रक्षम प्राण संशय मापनोपि यस्माद् ऋषि सत्यम रक्षितवान् तस्माद् जीवितादपि सत्यम रक्ष्यम श्रीवर्ति भी इत्यादि असत्य प्रसंगे भी तद अकरण प्रयत्न प्रयत्न तो रक्षण तो असत्य प्रसंग होने पर भी नहीं करना चाहिए आख्यायिकार्थम व्याख्याय इदम इत्यादि व्याचष्टि इदम वेतन मधु दध्यंग अथर्वण अश्वभ्याम उवाच इदम इति इदम वेतन मधु प्रोक्तम यत्तत् प्रकरणान्तरे दध्यङ्गवाभ्यामिति आभ्याम् इति श्रूयते ब्राह्मणोति तु दध्यङ्गवाभ्यामिति आभ्याम् दध्यंग हवा अभ्यामिति श्रूयते ब्राह्मण उतितः प्रोक्तम् वो आवाभ्याम है, आभ्याम, ये आवाभ्याम बोल देने से अक्षर अधिक होगा। दध्यंग हवा आभ्यामिति इदम ही तन्मधु यत् प्रकरणांतरे दध्यंग हवई आभ्याम प्रोक्तम दध्यंग दोनों को कहा था इति ब्राह्मण उत्थित सूयते अन्य प्रकरण में कहा था करेंगे। यहाँ जो आया यहाँ तो उपदेश नहीं किया, यहाँ पहले कहा था करे कहते प्रकरणांतरे उक्तित आभ्याम प्रोक्तम इति सूयते दोनों को कहा था। आगे श्लोक मधुब्राह्मणमेतत्तद् यत्प्रागुक्तमभूत्स्फुटम् दध्यंगाथर्वणोऽश्वेभ्यां यदुवाचात्मबोधनम्। अश्व्याथर्वणयोरेतत् कर्म पश्यन्चाब्रवीत् अश्व्याथर्वणयोरेतत् कर्म पश्यन्चाब्रवीत् ऋषिरार्ष्यदृष्टेव तदेतदभिधीयते। अन्य प्रकरण में कहा था अभी तो ये जो चल रहा है मधु ब्राह्मण में तत् यत तद यत प्राग उक्तम अथ स्फुटम अभूत पहले कहा था यहाँ स्पष्ट हुआ अश्विभ्याम दध्याथर्वण यद उवाच आत्मा बोधनम आत्मज्ञान जो कहा था पहले यहाँ स्पष्ट हुआ अश्व्याथर्वण और एतत् कर्म पश्यन ऋचा अब्रवीत मंत्र के द्वारा कहा गया ऋषि आर्षेय दृष्टि एव ऋषि है ऋषि अब्रवीत ऋषि ने कहा आश्रय दृष्टिया एव आर्षेय दृष्टि से ऋचा ऋषि अब्रवीत ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषि ने कहा ऋचा के द्वारा मंत्र के द्वारा आश्रय दृष्टिया एव पहले कहा था ऋषि कहते हैं उनकी दृष्टि से तदेत विधीयते मंत्र आश्रय दृष्टि से देख करके कहते हैं पहले कहा था करके ऋषि कहते हैं मंत्र कहते हैं ऋषि से मंत्र मंत्र दृष्टा यद प्रवर के प्रकरण मधु सूचितम वहाँ कह सूचित न व्यक्तिकृतम तदिदम एव यद यम पृथ्वी जो मधु विद्या यम पृथ्वी इत्यादि न उत्तम कथम प्रकरणांतरे मधु सूचितम अतः दध्यंग हवा अभाभ्याम ऐसे ब्राह्मण से कहा गया आभ्याम आभाभ्याम आभ्याम इति आदि ये दोनों को कहा था ब्राह्मण उक्तित श्रूयते प्रथम अध्याय मधु ब्राह्मण आया तरी तेन गतार्थत्वात् किम अनेन मधु ब्राह्मणेन प्रथम अध्याय में पहले कहा था नहीं पहले कहा था अभी मधु ब्राह्मण में क्यों एतद् मधु ब्राह्मण में एतद् यत्तत् प्राग उक्तम पहले जो कहा था यहाँ स्पष्ट हुआ यद आत्मज्ञान साधन मधुब्राह्मण ब्राह्मण अश्वभ्याम प्रवर्ग सन्निध अव्यक्तम उक्तवान अथर्वण ब्राह्मण ने पहले प्रवर्ग सन्निध अव्यक्त कहा था आत्मज्ञान का साधन मधुब्राह्मण तदेतत् यदयम इत्यादि ना स्पष्ट कहा गया स्पष्ट यम भी तद मधु ब्राह्मण ये आतर्वण ब्राह्मणम जहाँ आएगा तो नपुंसक हो जाएगा। हाँ ब्राह्मण पुण्य ऋषि तदेतद ऋषि रीति एतद अर्थमाह तदेत ऋषि पश्चिम अवचत अश्वी आतर्वण और एतत् कर्म पश्चिम ऋचा आर्षद ऋषि सूक्ष्म अर्था प्रकृत धर्म जा प्रतिभा आश्रदृशि सूक्ष्म अर्थ विषय धर्मजा प्रतिभा ज्ञान तया मंत्रद्रष्टा प्रकृतम कर्म शिष्याचार्य संबंध पश्यन्। दोनों संबंधित मंत्रेण अवच ऋचा मंत्रेण अवचद ऋषि ने कहा। अत्र तद्वाम इत्यादि काम ऋचम अवतारयति। तद्वाम क्रूर कर्म आविष्करण थी तद्वाम कहाँ है तद्वाम हाँ क्रूर कर्म हाँ हाँ तद्वान राम शनय दंत उग्रम तद्वान इत्यादि मंत्र आविष्करम इत्यादि न आविष्करमि तत्कर्म युवयोरद्य हे नरौ लाभाय शनये क्रूरं चक्रतुर्यद्रहस्यगौ वृषेरागमन यद्वत् दृष्टेरागमन यद्वत् स्थनैत्नुः प्रबोधयेत् रहस्यम् इवयोः कर्म तद्वदाविष्करोम्यहम्। हे नरो युवः तत्कर्म अद्य आविष्करण मरि यत् स्थनैकार्थ लाभाय यद् रहस्यगौ चक्रतु क्रूरम कर्म चक्रतु क्रूर कर्म जो तुमने किया था रहस्यगौ युवाम युवाम चक्रतु तुम दोनों ने किया था युवाम यद्वत् वृष्टेरागमनम स्तनयितु प्रबोधयेत् तद्वत् युवे रहस्यम कर्म अहम आविष्करोमि प्रकट करता हूँ। अश्वस्य शिरसा वाङ्य दवोचन मध्वसादृशी मध्वसावृशी दधीचो स्वयं शिरश्चित्वा निकृत्यास्य शिरोश्विनौ संधत्तां सोऽश्वशिरसा युवाभ्यां मध्वथा ब्रवीत ऋतायान सत्यमात्मानं कर्तुमिच्छन्न सा वृषिः। प्राण संशयमापन्न तस्माच्चैवावसीयते आत्मनो मरणेनापि सत्यं रक्षं प्रयत्नतः। असौ ऋषि अश्वस्य शिरसा वाम यद् मधु अवोचत् दधीचः अश्वं शिरश्चित्वा अस्य शिर अश्विनौ संधत्ताम् दध्यङ्गस्य अश्वशिरश्चित्वा निकृत्य अस्य शिर अश्विनौ संधत्ताम् स्व अश्वशिरसा विभाव्य मधु अतः ब्रवीत् स दध्यंग अशेषा इवाभ्याम अथ मधु अब्रवीत आत्मा आत्मान अब्रवीत आत्मान कर्तुमिच्छन् रितायन सत्यम सत्यम रितायन सत्य धर्म आत्मान कर्तुम उसका अर्थ है असुरिषि कि इवाभ्याम अथ अब्रवीत रितायन सत्यम रितायन का अर्थ हाँ रितायन का अर्थ आत्मान सत्यम कर्तुम इच्छन रितायन का अपने को सत्य करते हुए असुरिषि अवोचत प्राण तस्माद एवं अवश्यते प्राण संशयमापन्न आत्मन मरणेनापि प्रयत्नतः सत्यम रक्ष्यम प्रत्यग प्रवर्ग प्रकरणे मधुसूचितम न व्यक्तिकृतम पहले सूचित तदिदम एव यदि यम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु कह करके यहाँ का इत्यादि ना उक्तम कहा गया कथम प्रकरणांतरे मधुसूचितम अतः दध्यंग दध्यंग अभाभ्याम श्रूयते ब्राह्मण नहीं आगे ये तो ये हो गया आविष्करम यद अवचत तदपि आविष्करमी तद्वाम जो कहा था मैं आविष्करमी उसको प्रकट करते हैं अथर्वणाय इत्यादि मंत्रांतरम व्याचष्टे इदम भी तद मधु दध्यंग अथर्वण अथर्वणाय अथर्वणाय अच्छा आगे एतदेत ऋषि पश्चन अवचत अथर्वणाया सुया अद अचना दधी च इत्यादि ना हाँ तो ऋषि पश्चन अवचत अथर्वणाय और उसके पहले कोई अथर्वणाय है नहीं था अथर्वणाय होना चाहिए अथर्वणाय असुविधा अथर्वणाय चाहिए क्योंकि अथर्वण शब्द है अथर्वण अपत्य अथर्वण बनेगा अथर्वण उसका अपत्य अथर्वण बनेगा चतुर् प्रथमांत हो जाएगा तभी अथर्वणाय बनेगा तो अनादि प्रत्यय होने पर तो अथर्वण कर देना अथर्वणा इत्यादि मंत्रांतर व्याचर्य दधीच इत्यादि ना दधीच दधीचो अश्वम शिरच्छित्वा निकृत्य इत्यादि प्रतिज्ञा पालनम प्रतिज्ञावताम आवश्यकम इति द्योतनार्थो अथ शब्द उभाभ्याम मधु अथ अब्रवीत ये अथ शब्द है प्रतिज्ञा पालन प्रतिज्ञावता आवश्यक प्राण संशयमापन्नोपि आत्मानं सत्यं कर्तुमिच्छन् मधु अब्रवीत संबंध बताया रितान इत्यस्य तात्पर्यं यतेव उक्तं यतेव एतत्र उक्तं एवं तम 104 में कहा अवसर प्राप्तो अनुबदति फिर कहते तस्मात् पहले कहा था रितायन अभी कहते तस्मात् ये रक्षण करना है तस्माद एवं अवश्यते बारह कार्यक्रम आत्मन मरणे ना भी सत्यम रक्षण प्रयत्नतः त्वाष्टम इत्यादि व्याचर्य त्वाष्टम इत्यादि त्वाष्टमधु त्वाष्ट पहले आया इसी में ही सब है हाँ त्वाष्टम यद अंसर अभी कक्षा आवाम आदित्य इति आदित्य विषय त्वाष्ट मध्वोचदथर्वण हे दस्रावपि कक्षं यत् प्रत्यगाथात्म दर्शनम् यहाँ भी अथर्वण आया, मध्व अवचत अथर्वण अदंत दत्यंग अथर्वण सहवाच। हाँ इसी पाठ चल रहे हैं किंतु अथर्वण अथर्वण होगा इदम भी तो अथर्वण अश्विहा हुआ चाहिए मंत्र में श्रुति में तो अथर्वण ही आदित्य विषम त्वाष्टम मधु त्वष्टुरिदम त्वाष्ट त्वषाय आदित्य इसलिए त्वाष्ट मधु आदित्य विषय में आदित्य विषय से अथर्वण अवचत हे दस्रु कक्षमपि यत प्रत्यय अथात्म दर्शनम। दस्र कुरुक्रम करने वाले जो गोप्य आत्मदर्शन कहा था यह तद अवचत ही संबंध दस शब्दार्थम उपलक्ष्य उपक्षय करो व्याधेरे दस्रो श्यातामतोऽश्विनौ न केवलं त्वाष्टमेव न केवलं त्वाष्टमेव कक्षमप्यब्रवीन् मधु व्याधिर उपक्षय करो दस्रो स्याताम तो दस्रो सदस्य व्याधि नाशक उपक्षय करो दस्रो अतो अश्विनौ अश्विनौ दस्रो न केवलं त्वाष्टमेव कक्षमपि अब्रवीति मधु त्वाष्टमेव मधु केवलं कक्ष गोप्य भी कहा था अपि सदाथवा न केवलं त्वाष्ट आगे पुरश्चक्र द्विपद पुरश्चक्र चतुष्पद इत्यादि कक्ष तो गोप्य है कक्ष इसमें आया ना त्वाष्टम या दस्रो अभी यह दस्रो अभी कक्षम वाम कक्षम गुह्यम गोपनीयम जो तुमने किया था कक्ष गृह होता है तो मतलब ये जो दस्रो अभी वाम कक्षम मधु कहा था और जो गोप्य वो भी कहा था दस्रो तो हो गया है दस्रो व्याधि क्षय करो वही गोप आगे हो गया ये पुरुष चक्र द्विपद इत्यादि ना ये कक्ष है पहले मधु हो गया आगे गुप्त ये है ज्ञान का उपदेश कक्ष पूर्व इत्यादि अवतारित मृतम अनुमदति प्रवर्ग्य प्रवर्ग्य ध्याय रे एवं अच्छा समय हो गया। हाँ ओम।